Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın herkese, iyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Programda öncelikle o kongreye değinelim isterseniz. Epey zamandan beri takip ediyordunuz ama bu sefer pek fırsatınız olmadı herhalde. Yani yerinde izleyemedim. Yerinde izleyemedim. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de bir kurultaylar partisidir. Son bir yılda üç tane mi, iki yılda kurultay yaptı yani. Evet. Ona bayağı... şimdi ne boyuna bu program değişikliği konusunu daha sonra da inceleriz. Bir programa sıkıştırmayalım ama yani sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeceğim. Benim bu kurultaydan beklediğim bir şey vardı, bir söz, bir cümle vardı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özrü, bir hatayı kabullenmesiydi, özür dilemesiydi. O da dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermesinin hata demesiydi, özür dilemesiydi. Özgür Özel ve CHP yönetimi bu kurultaydaki beklentim, aklımdan geçen, ben olsaydım bunu yapardım dediğim bir durum. Durum bugün çok daha farklı bir siyasal ortam, akışkanlık olurdu. Ve CHP siyasette bir alan da yaratmış olurdu. Çünkü bugün yaşadığımız otokrasi musibetinin başlangıç noktası dokunulmazlıkların kaldırılmasına CHP'nin destek vermesiyle başladı. Bu desteği başlatan, bunu isteyen genel başkan bugün yok artık, Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün... Pardon, bir Ali Bey, bir dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bir iki cümleyle hatırlatır mısınız? Dinleyicilerimizden hatırlamayanlar olabilir. 2016 yılında idi hatırladığım kadarıyla. Yani darbe teşebbüsünden sonraki süreçti. Ve Türkiye olağanüstü hal koşullarındaydı. Ve otokrasiye, yani başkanlık rejimine anayasa değişikliği olmadan önce büyük bir baskı söz konusuydu. Otokrasiye geçilmek işti. Buna rağmen demokratik hak ve özgürlükler geriletilirken, Türkiye demokrasi dışına çıkarılırken parlamentoda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dokunulmazlık, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin önergesini CHP grubu üyelerini serbest bıraktı ama Başkan Kılıçdaroğlu bunun kaldırılmasını istiyorum sözünü verdim dedi hatta. Ve kaldırılması yönünde oy kullandı. Ve ondan sonra bütün bu dem, Kobane olayları bahane edilerek Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın ve bu süreç başladı. Ve dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan bu süreç daha sonra olağanüstü hal koşullarında yapılan anayasa değişikliği referandum ile Türkiye sultanlık rejimine geçti. Dolayısıyla bu işin, yani bugün yaşadığımız otokratik rejimin başlangıcını dokunulmazlıkların kaldırılması olarak nitelendiriyorum. Ben en azından öyle nitelendiriyorum. 2014'te partili başkanlık şeyine geçilmişti ama henüz bugünkü yaşadığımız süreç başlamamıştı. Ve antidemokratik uygulamaların gemi azıya aldığı, gezinin olduğu, barış sürecinin, doğma maçı mutabakatının yırtıldığı bir ortamda bu hareketin yapılması Cumhuriyet Halk Partisi'nin kara tarihine yazıldı. Dolayısıyla eğer bugün o şeyden çıkış isteniyorsa bence bu kurultayda Özgür Özel ve CHP yönetimi, eski ve yeni yönetimi ve delegeler, bu özrü, ki kendileri de buna karşı çıkan büyük bir grup vardı ama 16 Cumhuriyet Halk Partisi miydi? Unuttum şimdi, onu yanlış söyleyebilirim ama CHP'nin desteğiyle dokunulmazlıklar kalktı ve bugün otokrasiye geçişin onu miladı olarak sayabiliriz. Söylemek istediğim buydu. Evet, bununla ilgili bir öz eleştiri gelmesi gerekirdi diyorsunuz. Evet, ben olsaydım bunu yapardım ya da bunu bir parti politikası olarak. Çünkü bu aynı zamanda Kendi tabanından ve Kürtlerden de özür dilemek demektir. Çünkü bunun yarattığı mağduriyetten CHP de etkilendi. DEM bilhassa çok fazla etkilendi. Ve bunun yerine bence son derece gereksiz bir demeç, yani söylenmiş Stockholm sendromu. Anlıyorum yani işte yaşadığımız süreç öyle bir süreç ki son 13 aylık süreçte işte iktidar, otokratik iktidar DEM ve Kürt siyasetiyle bir hoşgörü zeminini sürdürüyor. CHP ile de bir hor-görü sistemi anlayışıyla ilişkilerini sürdürüyor. Bunun yarattığı bir tahribat var tabanda ama benim beklentim bu çok derece gereksiz bir açıklama olmuş. Yani siyasi tecrübesizlik de açıklayabileceğim bir şey benim. CHP Genel Başkanı'nın ve CHP yönetiminin Stockholm açıklaması. Aynı zamanda böyle bir özür dilemeliydi. Bugün Türkiye çok farklı. Neden dilemeliydi? Neden olmalıydı? Çünkü geleceğiz programın şeylerine de detaylarına belki hepsine inemeyeceğiz. Sonuçta olağanüstü koşulları içinden geliyoruz ve bu olağanüstü koşullarda sonuçta Türkiye otokrasiden çıkacaksa bu Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetle üçüncü parti o kesim arasında Kürtlerle olan diyalogla çıkacak. Bu bir aydınlığa kavuşacaksak biz bu şeylerin sonunda eninde sonunda bu ittifaklarla gerçekleşecektir. Onun için bu gereksiz gerilimlere yol açmamak lazım. Bunu belirterek başlamış olayım. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı gerçekten zor koşullarda CHP'nin yapıldı. Varlık sorunu, varlık statüsünden bir yokluk statüsüne geçirmeye çalışan bir ortamda yapılıyor. Son 2 yılına bakalım Türkiye'nin 23. Büyük bir seçim yenilgisi, yani hiç beklenilmeyen ölçüde bir yeni seçim yenilgisi alıyor. Mayıs 2023'te, 14 Mayıs seçimlerinde. Sonra Kasım 2023'te 13 yıllık genel başkanlığı kaybediyor. Bir değişim söz konusu oluyor. Sonraki süreç içerisinde 1 Mart 2024 Özgür Özel'in genel başkanlığında elde edilen bir başarı var. Bunu hane yazalım ve birinci parti oluyor CHP. Sonra Tabii yan kent uzlaşısıyla da birlikte. evet birlikte işte onu bir, iyi ki söyledin unutmayalım o kent uzasıyla birlikte Evet. oldu. Yani DEM'le birlikte oldu. Altını Evet. çizelim yani. Tabii. Ondan sonra bu başarıdan sonra bir Hem yumuşama de çok siyaseti çok özür izliyor. dilerim şey Ali Bey. Hatta bu ittifak bir tür kurulduğunda buna karşı olanlar da çok benzer şeyle yani CHP işte kurucu ideoloji Kürt sorunu kökeni de celladına aşık olan falan o zaman da böyle itham edenler olmuştu yani Evet Kürt evet AK hareketi. Partililer itham Tabii. etti. Sonra ne oldu? Biraz kronoloji verelim, atlayalım. Yumuşama siyaseti gibi bizim buradan çok eleştirdiğimiz, anlamsız bulduğumuz bir uzlaşma, bir yumuşama gitmeler, gelmeler oldu. Ama durum öyle değildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmeye başlandı. Tüzük Değişimi Kongresi oldu Eylül 2024'te. Bu yerel seçimlerden sonra CHP'de bizim Fetret Devri gibi adlandırdığımız işte üçlü dörtlü görüntüler söz konusu oldu. Ve iktidarın tam gaz CHP'ye baskılarının arttığı bir sürece girdik. Ve Mart 2025 yargı darbesi diye nitelendirilen başta İBB olmak üzere İstanbul Belediyesi olmak üzere belediyelere karşı muazzam bir operasyonun harekatının başlamış olduğuna tanık olduk. Bu iki yıl içerisinde her alanda yani yumuşama terk edildi tabii bununla birlikte. Baskı ve mağduriyet önce CHP'nin içini konsolide etti. Yani işte İstanbul Belediye Başkanı adayını belirledi Cumhurbaşkanı adayı olarak bu süreç içerisinde. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ayrı ayrı değil. Yani Özgür Özel ile İmamoğlu birlikte ayrıştılar. Ve CHP içi konsolide oldu ve iktidar baskısı karşısında seçmen tepkisini iyi değerlendirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ve iktidarın bu baskısı CHP'yi seçmen nezdinde daha da yükseltti. Yani yargı eliyle sürdürdüğü kuşatmadan iktidar henüz bir sonuç elde etmiş değil. Tabii bu arada devriye bir atak. Ekim 24 Bahçeli'nin Öcalan'a uzattı. Zeytin Dalı oldu. Şimdi bir tarafta bir İmralı süreci devam etti. Bir taraftan da CHP'yi yok etme, izole etme programı devam etti. Yani ana muhalefet kuşatması devam ederken iktidar ve sicili Kürt meselesinde son derece karışık olan iktidar kaç kez gelmiş gitmiş, açılım demiş, çözüm süreci demiş, kanlı bir sürece sevk etmiş daha sonraki gelişmeleri. İktidar silahlı ve silahsız Kürt hareketiyle yumuşama yaşadı. Ve bu yumuşama, bu sürpriz yakınlaşma CHP tarafından da desteklendi. Son İmralı heyetine kadar işte bunda ama hala komisyondan çıkmıştık yok. Yani CHP olabildiğince kurucu refleksle değil, son dönemde bu Kürt sorunu çözüm sürecine ilişkin neyse adını ne derseniz yapıcı ve doğru bir şekilde değerlendirdi, yerinde yer aldı. Ki kendi eski genel başkanının bu arada tazyikleri parti içerisindeki şeylerin olmasına rağmen olabildiğince hem mitinglerle sokağa ve meydanı keşifle onu kullanarak ve aynı zamanda da büyük bir enerjiyle iktidarın hamlelerine karşı koymayı önemli ölçüde başlattı. Ki burada Batı'dan da yani Türkiye'de ana muhalefet izole edilmeye çalışılırken Batı'nın desteği, Batı'nın bu konudaki tavrını da CHP üzerinde hiç göremedik. Ne Avrupa Birliği, ne Batı değilken Amerika Birleşik Devletleri, zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden beklemek mümkün değil. Böyle bir kayıtsızlık ortamında yürüdüm. Programa gelince yani biraz böyle hepsini bir şeyde değerlendirmemiz pek mümkün değil. Ama yani sonuçta değişiklikler topyekün bir yenilenme değil ama yani sosyal demokrasiden kayan çizginin yani bileyirleşme diye nitelendirdiğimiz Deniz Baykal'ın 1990'ların dan itibaren partiyi daha liberal bir çizgiye çekmiş olması, eski çizgiden önemli ölçüde uzaklaşmasını yerine oturtan bir yenilenme olduğunu söylemek tamamıyla mümkün değil. Ama bu konjonktürde yeterli olmamasına rağmen olumlu bir değişiklik olduğunu söylemek mümkün. Bilhassa geleceğim yani otokrasinin zincirlerini otokrasiden çıkış için bir yoldayız yani Türkiye'de tüm demokrasi güçleri böyle bir rejim istemiyoruz. Daha ileri bir rejim istiyoruz, ileri bir demokrasi istiyoruz. Siz de bir kitle partisisiniz, ana muhalefetsiniz. İşte dolayısıyla her tarafı kollamak, hiçbir kesimi ihmal etmemek durumundasınız ve ürkütmemeye çalışıyorsunuz. Eski tabanınızı, yani sonuçta kurucu parti, bütün partiler buradan çıkmış. Demokrat Partisi, Adalet Partisi, işte her yer Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İttihat Terakki'ye kadar dayanıyor. Ve bugün geldiğimiz ortamda da bu partiyi bugün destekleyen, çok değişik muhalif kesimlerinden gelen insanlar var. Bunları da ana akıma bağlamak için bir böyle geniş söyleme ihtiyaç duyulduğunu bu kongre ve program değişikliğinde görebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir bayrağı sallıyor. İktidarın işte hak ve özgürlük bayrağını sallıyor. İşte bundan sonra bunun programatiğini bu doldurması gerekiyordu. Bu kongre buna işaret ediyor mu? Cevaplanması gereken soru bu. Yani sonuçta geliyoruz demokrasinin genişlemesi perspektifinde bu program neye işaret ediyor? Burada da yani şeyin Kürt sorununa ilişkin bu program ne söyledi? Şimdi biz bir çözüm sürecinde olduğumuzu söylüyoruz. Bu çözüm sürecinin başlangıcında Öcalan'ın kendi hareketi için belirlediği, terk ettiği talepler ve belirlediği talepler var. Elimizde bir bu var. Ama 13 aydır biz buna karşın AKP ve MHP'nin sunduklarını bilmiyoruz. Tepside ne var bilmiyoruz. Henüz bunlar ortaya çıkarılmış değil. Öcalan'ı biliyoruz. Şimdi de CHP deklare etti. Bu CHP'nin deklare ettikleri Kürtlere ilişkin söylediği, Kürtlerin varlığıyla ilişkin meseleyi söylediği doyurucu mu? Buna bakmamız gerekiyor. Elde şu anda iki tane var. İktidarın bize sunduğu bir paket yok. Hep konuşuluyor. Ama yok. Bugün CHP Evet, bunu iktidardan herhangi bir cümle bile yok. Yani yok. özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan hiçbir açıklama gelmedi. Evet. Yani bu elimizde dolayısıyla Kürt siyasetinin söyledikleri var ve ana muhalefetin söyledikleri var. Bunlar ne kadar örtüşüyor? Buna bakmamız lazım. İki paragrafta tanımlamışlar. Onu uzun olarak okumayacağım ama benim gördüğüm Öcalan'ın ya da Kürt siyasetinin söyledikleriyle önemli ölçüde örtüşüyor. Geçmişe göre baktığınızda. Yani diyor ki bu diyor eşit yurttaşlık temeli diyor. Kürt sorunu kalıcı terörün sona ermesiyle bir de eşitlikçi, katılımcı, demokratik bir siyasi ve toplumsal düzenin kurulmasıyla. Herkes kendini eşit yurttaşı hissedecek diyor. Özellikle yerel yönetimleri söylüyor, değil mi? Ondan sonra kimsenin kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramayacağını söylüyor. Yani bu cümleler, bu vizyon bu şekilde tanımlanıyor. Bu maddeye baktığımızda eski Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşımına göre daha ileri bir pozisyon olduğunu ve Öcalan'ın talepleriyle de örtüştüğünü, yani parçalı da olsa bir örtüştüğünü, bir uyum olduğunu söylemek mümkün. Ama diyalog konusunda dediğim gibi tecrübesizlikler söz konusu olabilir burada. Bu özellikle sürecin yönetilmesi anlamında. Ama sonuçta bu programın genel hatlarıdır. Hükümet programı ayrıdır. Hükümet etme süreci ve daha sonraki programın üzerine koyulacak belgelerle zenginleştirilmesi pekala mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol tarafının çok güçlendirildiği kanısında değilim. Sosyal demokrasiyle ilgili. Orada daha konuşacağımız çok şey var. Ama genel çizgiler itibariyle bugün yapılan program değişikliğinin, söylenenlerin içinde eleştirilecek çok husus da var. Ama bugünün koşullarında, yani otokrasinin koşullarında, otokrasiden demokrasiye geçilmek için çünkü büyük bir kanat genişliğine ihtiyaç var. Çeşitliliğe ihtiyaç var. Siz de bir kitle partisiyseniz bu kanatları geniş tutmak ve bu süreci aşmak için geniş bir birlikteliğin, sonuçta bir halk cephesi kafanızda hangi tür isimlendirilmeniz olursa olsun böyle bir kanat genişliğine ihtiyaç duyuluyor. Otokrasiden demokrasiye geçirmek, şimdi iktidar zamanı diyor da bence o slogan da eksik. Şimdi otokrasiden demokrasiye geçmek için bir mücadele zamanı, kuşatılmış bir CHP var, işte kuşatılmış bir DEM var, Kürt siyasi hareketi henüz kayyumlardan kurtulmuş değil, özgürlükler tanınmış değil. Dolayısıyla aslında birbirlerine muhtaç olan, ittifak içinde olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi ve Kürt siyasi hareketidir. Dolayısıyla bu konuda, bu galeride daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Bu galeriyi zenginleştirmeye ihtiyaç var. Ama bir kitle partisiniz, içinizde her kesimden insan var. Kemalistlerin her rengi, Atatürkçülüğün her rengi var. İşte burada sosyal demokrasi, sosyal demokratlar var. Neoliberallik tavada erimiş, kendine solcu diyen insanlar var. Her kesim var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bugün olması gereken mağduriyetteki ortaklıktır ve dikkatli bir siyaset izlemek gerekir. Bence Stockholm sendromu kelimesi, cümlesi anlıyorum. Yani siz bu konuda çok ciddi bir şey yaşıyorsunuz, sorun yaşıyorsunuz, kuşatılmışlık. İşte öbür tarafta da böyle çok muhabbetin olması rahatsız edici bir durum yaratıyor tabanda. Ama siz genel başkan olarak, parti yönetimi olarak Çok dikkat etmeniz gerekiyor bu hususa. Ve siyasi bir tecrübesizliktir bence bu. Böyle bir kongreyi yapman gereken eski 13 yıllık genel başkanın baskısıyla dediğiniz sonradan dokunulmazlıkların kaldırılması nedeniyle özür dilemek gerekirken Stockholm sendromunu ortaya koymak yanlış olmuştur. Bence bunu telafi etmek durumundadırlar. Edilebilir de. Şimdi sonuçta bir şey daha söyleyeyim, bırakacağım. Programlara başladığımız 2002-2003 yıllarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuruz Ömer Bey sizinle. Yani aslında iki cilt kitap çıkar yani Cumhuriyet Halk Partisi üzerine. O zamanlardan konuştuğumuz hep şeydi. Cumhuriyet Halk Partisi için benim söylediğim bir şey vardı. İçindeki askeri kışla. Evet. Yani hep böyle sürekli velayetçi ve vesayetçi ola geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Genç subayların rahatsızlığından söz eden bir statiko vardır hep böyle CHP'nin içerisinde. Son dönemde bu 70'li yıllarda doğmuş genç ekip şu anda CHP'de yönetimde çoğunluğu. Herhalde bu şeyle de öyle oldu. Yeni parti meclisiyle. Bu yani vesayetçi ve kışla önemli ölçüde kayboldu CHP'de, farkında mısınız? Bu olumlu bir gelişme. Evet. Yani peki Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesine verdiği demece ne diyorsunuz Ali Bey? Bu devlet yolsuzluğa bulaşan kim varsa sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır diyor. Freudiyen açıklamalar yapmak mümkün herhalde. Kızgınlığın dışa vurumu mu bu acaba? Ya bu artık bir ruh hali. Yani Evet. Kılıçdaroğlu'nun bence başka mecralarda kendini ıslah etmesi ve iyileştirmesi gerekiyor. Yani bir insan kendini bu hallere düşürmemeli. Ama siyaset böyle bir şey. Yani bunun böyle sürdürülmesi mümkün değil. Sonlandı bu iş. Ama yani bu garabeti iktidar kullanıyor. Bakın İstanbul İl başkanlığında değil mi? O garabet sürüyor hala yani. Dolayısıyla yani kendini Gürsel Tekin'i kastediyorsun. evet Gürsel Tabii. Tekin'e teslim ederek siyasete önemli ölçüde başlamış bir kişidir Kılıçdaroğlu. Bunu yakın arkadaşları bilirler. Sonuçta bu oluyor yani. Yani bu işte Kemal Bey'in daha fazla üstelemeden geriye çekilmesi kendi sağlığı açısından da iyidir. Yani bu ruh hali iyi bir ruh hali değil çünkü. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 70 küsur mitinginde kitlelerle o pozitif ilişki kurmasını filan hakkında da tek kelime söylemiş değil Kılıçdaroğlu. Evet. Buna karşılık yani oldukça önemli kitleleri sürekli bir şekilde ayakta tutmayı başardığını da söyleyebiliriz. Şimdi bunu da itiraf Şimdi etmek burada lazım. şunu görmek lazım. Yani yeni yönetim iktidar baskısı CHP yaradı. Yani onu ve buna karşı koyuş biçimi yükseltti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yani şunu da altını çizelim. Biz de yerel seçimlerde genelde seçmen birinci partisine ilk oy verdiği partiyi uyarır ve onu cezalandırır. Dolayısıyla eğer Türkiye'de seçime gideceksek bu seçim çok farklı bir seçim her şeyden evvel. Bu ittifaklara ihtiyaç duyan ve en geniş kesimlerle dedim biraz önce kanat genişliği dediğim genişlikte irtibat kurmayı gerektiriyor. Doğal müttefiki Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte kent uzlaşısında da bunu gördük. Demdir. Dolayısıyla derinleşmesi gereken galeri hani kazacağınız yer, çalışacağınız galeri Kürt galerisidir. Ona çok itinayla yaklaşmak, sürdürmek lazım. Tabii ki yani yoksulluktan, işsizlikten bizar olmuş bir toplum var. Yani işsizlik had safhada işte 20 bin lirayla bir emekli toplumu haline gelmiş. Düşünün ya bir değinme fırsatım olmuyor. Türkiye'de emekliler 7-8 ilde fiilen çalışanları geçti. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Ve bu emekliler yoksul. Bu emekliler açlık sınırının altında maaş alıyorlar. Türkiye zaten bir asgari ücret değil, asgari ücretin altında çalışanların geçindiği bir ülke haline geldi. Böyle bir ortamda hem bir iktidar değişikliği projesi var, hem rejim değişikliği projesi olması gerekiyor. Yürümüyor Türkiye'de işler. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, ki bu genç bir yönetim, maalesef işaret etmek istediğim bir husus, yani parti yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi, yani siyasal tarih konusundaki tecrübesiz ve eksikliklerini kapatacak bir şey görmedim ben. Daha genç ve bunu önemsiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçirdiği evreleri, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin velayeti ve vesayetçilikten, yani 1970'li yıllardaki, bunlar 70'lerde doğmuş bu arkadaşlar. Ve 70, daha çok da yani liberal dönemde bunlar büyüdüler. İlkokul, ortaokul, liseyi okudular. Siyasete atıldılar. Dolayısıyla sosyal demokrat bagajları çok getirince içselleştirmeden buralara geldiler. Zaten programa da yansıyor o. Yani ekonomik durumunu daha sonra programın ekonomik tarafını konuşuruz. Dolayısıyla bu temaları, özellikle sosyal devleti ve kaynakları nasıl kullanılacağına ilişkin topluma popülize eden bir programın bu yönünü popülize etmesi gerekiyor. İttifaklar mevzusu çok önemli ve dediğim gibi nimetleri ve külfetleri nasıl bölüştürüleceği önemli ve buralardan yakalanması gerekiyor. Evet, Dolayısıyla bunu takip Cumhuriyet Halk etmeye Partisi'nin de devam programı edeceğiz. Süreyi bitirdik doldurduk mu? maalesef. Doldurduk. Ha, bugünlük bu kadar olsun. Öyle Ha. olsun. Nasılsa etraflı bir şekilde bugünden Evet. itibaren konuşmaya devam Devam edeceğiz. Çok edeceğiz. teşekkürler Ali Hoşça Bey. kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Özdeş. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.